Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Hamburg zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Volgens de Duitse krant Morgenpost was de schietpartij rond 9 uur bij een tankstation en zijn er 6 mensen omgekomen. Volgens een lokale omroep van Hamburg zijn er 7 mensen zwaar gewond geraakt. De dader is volgens diverse media nog voortvluchtig. Bij een schietpartij in het centrum van Tel Aviv zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Een Palestijn opende het vuur op demonstranten. Hij werd door de politie doodgeschoten. Eerder vandaag schoten militairen 3 Palestijnen dood op de bezette westelijke Jordaan-oever. De spanningen tussen Israël en de Palestijnse gebieden lopen de laatste tijd steeds verder op. Verder wordt er in Israël al enkele maanden gedemonstreerd tegen het beleid van de regering Netanyahu. De premier moest vandaag per helikopter naar het vliegveld worden gevlogen omdat betogers de weg hadden geblokkeerd. Het instituut Mijnbouwschade trekt alle lopende hoger beroepszaken in over de aardbevingsschade in Groningen. De 7 zaken gingen over uitspraken waarin de rechtbank mensen een vergoeding had toegekend. Vorige week verscheen het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. De conclusie was dat Groningers bij de winning stelselmatig werden genegeerd. Staatssecretaris Veilbrief zei toen dat hij hoger beroep niet gewenst vindt, omdat de overheid dan tegenover de burgers komt te staan. Het instituut Mijnbouwschade laat de 7 zaken nu vallen. In de Tweede Wereldoorlog zijn meer Joden uit de provincie Groningen vermoord dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Van de Joodse bevolking in Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en het Hoge Land overleefde minder dan 10%. Tot nu toe werd gedacht dat het ging om 15%. Dat is veel minder dan het landelijk gemiddelde. Dat lag rond de 28%. Oud-studio sportpresentator Jack van Gelder zegt dat 2 meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport over hem gaan. Van Gelder maakte dat zelf bekend in het SBS6-programma 7:30. Ruim 10 jaar geleden zou hij een presentatrice telefonisch hebben gevraagd of ze bij hem in bad kwam zitten. Ook zou hij een collega hebben uitgescholden voor hoer. Van Gelder kwam naar eigen zeggen met zijn bekentenis omdat de incidenten met naam en toenaam in een Volkskrant-stuk over NOS Sport komen. Feyenoord heeft zijn uitwedstrijd in de Europa League tegen Shakhtar Donetsk met 1-1 gelijk gespeeld. De Oekraïners kwamen in Warschau in de 79ste minuut op voorsprong. Vlak voor tijd maakte Bouchaude voor Feyenoord gelijk. Volgende week is de return in Rotterdam. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. In het noordoosten natte sneeuw. Minima tussen 0 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Morgen is het grijs met regen of natte sneeuw. Het wordt 1 graad in het noorden tot 11 in het zuiden. 'S Middags neemt de wind flink toe. Er kunnen nog winterse buien vallen met kans op gladheid. En 's avonds gaat het bijna overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Terwijl grote bedrijven en supermarkten extreme winsten maken, doet dit kabinet niets aan de stijgende prijzen. De SP wil de winsten inzetten om de BTW op uw boodschappen te verlagen. Ook energie willen we weer nationaliseren, zodat winsten niet naar commerciële buitenlandse bedrijven gaan. Het moet en het kan anders. Stem 15 maart SP. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Chris Keijne. Het was wel Champions League, hè? Daar ben jij nou eens sport. Goedenavond, welkom bij dit Oog op de donderdag. Zo'n 100 medewerkers melden zich de afgelopen tijd bij de vertrouwenspersonen die inventariseerden wat er aan grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden op de redactie van NOS Sport. En als gevolg van die inventarisatie vertrekt op den duur de hele hoofdredactie, zometeen een deskundige op gebied van giftige werksferen. De relatie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was ook behoorlijk giftig de laatste jaren, maar misschien komt daar verandering in. Premier Sunak gaat op bezoek in Parijs. Twee Partij van de Arbeid-lijsttrekkers in onze serie over de provincie. En professor Poldergeist wast ons de oren, maar dat is nog altijd beter dan natte voeten. En ook dat begrijpt u straks na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag 9 maart. Het tweede geval waarbij ik betrokken ben is dat volgens mensen ik over een collega op een gegeven moment had gezegd een hoer of andere bewoordingen. Jack van Gelder was dat. Die blijkt een van de personen die genoemd worden rond het grensoverschrijdend gedrag binnen NOS Sport. Hij bekende dat eerder vanavond bij SBS half 8. Maar hij is lang niet de enige. Uiteindelijk hebben zich de afgelopen maanden bijna 100 mensen gemeld. Die zijn naar de vertrouwenspersonen gegaan. En dat gaat dan volgens NOS-directeur Timmer over een tijdsbestek van 20 jaar. Ook oud-medewerkers, even voor de duidelijkheid, en huidige medewerkers. Het gaat dan met name over pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en verbale agressie, maar ook... En aan de andere kant hebben zij ook meldingen willen doen van de cultuur. Die cultuur hield in, vooral gericht op resultaten. En dat we niet altijd even goed oog hebben gehad binnen NOS Sport voor de werkomstandigheden waarbinnen dat moest plaatsvinden. Ja, en de oplettende luisteraars hoorden Jack van Gelder zeggen dat in twee gevallen zijn naam genoemd wordt. Eén melding zou gaan over een collega-presentatrice die hem belt terwijl hij in bad zat. En die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. En dat was volgens Jack een grap. Want het is niet reëel op dat moment om bij mij in bad te komen. De hoofdredactie van NOS Sport stapt dus op termijn op. En dat is onterecht, vindt Johan Derksen van VI Vandaag. Ik ken de hoofdredacteur, ja. Maarten Noten. Dat is een hele keurige jongen, hele betrouwbare jongen. Nee, die hoeven mij niet op te stappen, nee. Het aantal mensen dat in armoede leeft kan volgend jaar boven de miljoen uitkomen, omdat energie, zorg en woontoeslagen worden afgebouwd. Dat betekent dat inderdaad vooral de mensen die daar profijt van hebben, mensen met lagere inkomens, in de problemen kunnen komen. En dat heeft niet alleen het CBS door, maar ook staatssecretaris Van Gennep. We zijn echt goed aan het kijken wat we voor die kwetsbaren in de samenleving voor volgend jaar kunnen doen. En dan moeten we denken aan? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een gerichte verlaging op de energiebelasting of iets met een huurverlaging doen voor tochtige coöperatiewoningen. Letland heeft een ludieke manier gevonden om Oekraïne te steunen. Iedereen die betrapt wordt op rijden onder invloed moet zijn auto inleveren. En elke in beslag genomen auto wordt naar Oekraïne gebracht. En zo zijn er al 200 auto's op transport gezet. Actually, no one expected that there would be so many in those cars. People are drunk driving so many. De Letse bevolking vindt het een geweldig idee om twee redenen. Because you shouldn't be driving and drinking at the same time. En dat was nieuws vandaag op Radio en TV. The idea of sending those cars to Ukraine, it's very good. En dat vanmorgen is gelezen in de kranten door Sit van der Linden. Spioneert China via kranen in onze havens? Daar gaat het in de Telegraaf over. De kranen van Chinese makelij worden in meerdere Nederlandse havens gebruikt en zouden volgens experts inlichtingen door kunnen sluizen naar Peking. De NCTV gaat niet specifiek op die kwestie van die kranen in, maar zegt wel dat de beschuldiging past in het beeld van een verhoogde dreiging voor onze economische veiligheid. Hard bewijs dat de kranen informatie doorsluizen is er niet. Grote ophef in Polen, schrijft Trouw vanwege publicaties over paus Johannes Paulus II. Het boek van correspondent Ecke Overbeek over deze paus verscheen deze week in Polen en er was een documentaire van een tv-zender over hetzelfde onderwerp. De publicaties tonen aan dat de paus vroeger als kardinaal wist dat zijn priesters kinderen misbruikten. Geen gemakkelijke boodschap voor het conservatieve deel van het land. De premier reageerde met een videoboodschap waarin hij zijn bewondering voor de Poolse nationale held uitspreekt. Journalisten proberen volgens hem een revolutie te ontketenen tegen de Poolse cultuur en traditie. Volgens de auteur van het boek trekt de premier zo hard van leer vanwege de verkiezingen die eraan komen. De politie vraagt steeds vaker persoonsgegevens op van demonstranten. Onderzoeksjournalisten van Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico komen daar morgen mee. Het zou vooral gaan om activisten uit de klimaat- en antiracismebeweging. Hun adresgegevens bijvoorbeeld worden tientallen keren opgevraagd uit de basisregistratie. En waarom gegevens van deze demonstranten zo vaak worden opgevraagd, kan de politie niet goed uitleggen, schrijft Trouw. Volgens een hoogleraar privacy is het recht op betoging in het geding door deze praktijken. Want als je de hele tijd in de gaten wordt gehouden, kun je niet vrij demonstreren. NRC tenslotte schrijft over een nieuw boek van rechtspsycholoog Peter van Koppen. Daarin wordt gesteld dat een Nederlandse man onterecht is veroordeeld voor een moord. Het gaat om Ad K. Die kreeg vorig jaar 16 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op drugshandelaar Patrick van Dillenburg. Die veroordeling hangt voor een groot deel samen met een bekentenis die K deed tegen een undercoveragent. En de methode die gebruikt wordt is omstreden, schrijft de krant. Volgens de auteur van het boek is de bekentenis ongeloofwaardig en rammelt het bewijs aan alle kanten. De veroordeling is overigens nog niet onherroepelijk, want de Hoge Raad zal er nog een uitspraak over doen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Zo krijg je er wel zin in. Gregory Porter was dat, Liquid Spirit. Ja, u hoort het al in het nieuwsoverzicht en trouwens de hele avond al. De hoofdredactie van NOS Sport treedt gefaseerd terug vanwege de 100 meldingen over grensoverschrijdend gedrag op die redactie gedurende een periode van 20 jaar. Onderzoeker Hans van der Loos heeft het boek Giftig gedoe op de werkvloer dat volgende maand uitkomt. Goedenavond. Ja, inderdaad, goedenavond. U heeft de persverklaring van de NOS-directie over deze 100 meldingen van grensoverschrijdend gedrag ook gelezen. Wat vond u daarvan? Nou, enerzijds weinig verrassend, want het is het geëikte patroon. We hebben in dat boek ongeveer 20 van dit soort gevallen hebben we bekeken. En dan zie je iedere keer ongeveer hetzelfde zaken zie je terug. Namelijk zeggen, nou, men is geschokt. Dit willen we niet. We gaan ferme maatregelen gaan we nemen. Meestal vallen dan ook nog koppen. Mm-hmm. Dat is hier niet gebeurd. Niet meteen, en we gaan snel over tot de orde van de dag. Dat voel je er eigenlijk onderhuids bij zitten. Wat wel anders is, is toch eigenlijk dat er, ja, dat het eigenlijk lijkt alsof men er niet echt aan wil. En dat met men bedoel ik dan in dit geval leidinggevende directie. Er zit een soort ingehoudenheid zit erin. Hmm. Nou ja, men blijft over het algemeen. Men is niet echt open geweest. Ik denk dat dat echt een grote misser is geweest. Op het moment dat je naar buiten treedt, wees dan ook open. Wat er gebeurd is, wordt ook concreet. Dus nu hadden ze gewoon man en paard moeten noemen. Ze hadden man en paard moeten noemen. En ook veel meer, in ieder geval veel meer moeten noemen. Het gebeurt nu toch. Weet je, nu gaan andere media. Gaan ze zeggen, dit is pas een inventarisatie. We moeten nog wederhoor plegen. Ja, weet je, morgen verschijnt een artikel in de ene krant en overmorgen in de andere krant. Weet je, het verhaal ligt op straat en dan ben je de regie ben je kwijt. Hmm. Dus dat is één ding. Het tweede is dat het nogal rijkelijk vaag is natuurlijk. Nou ja, net heb je eigenlijk die bijna Rutteaanse zinsnede van gefaseerd terugtreden of aftreden genoemd. Ja, wat is dat? Weet je, ja. Dat is natuurlijk hartstikke vreemd. Maar ook verder, weet je, we gaan concrete stappen nemen. Nou, wat zijn dat dan om sneller te signaleren? Een cultuuromslag. Terwijl eigenlijk, ook alweer gezegd wordt, ja, de cultuur, er is eigenlijk niet zoveel mis mee. Want we willen blijven zoals we zijn. Daarom gaat juist die leiding, die eindredactie, ja, ik hoorde directeur Gerard Immers zeggen van ja, dit cultuur, dat gaat echt over een paar jaar geleden. En we zijn al een hele tijd bezig met dingen. En er is al veel veranderd. Dat is het ook al, weet je. Dus er is al veel veranderd. Maar we moeten een cultuuromslag. En een cultuuromslag, dat is nogal wat, hè. Dus daar denk ik van, het is een beetje laissez-faire leiderschap. Okay. Weet je, we hebben het vaak met dit soort leiders met ongewenst gedrag, hebben we het vaak over die bullen bakken, de bullies. Ja. Maar dit is juist het tegenovergestelde en dat is net zo erg. Want even heel concreet, wat had u dan eigenlijk willen horen, behalve man en paard? Nou ja, dat is één. Twee ook, ja, echt wat concretere maatregelen. Wat gaan we dan concreet doen? En er zijn een aantal mogelijkheden die je kan doen. Eén is, ga gewoon. Nee, het allereerste, want het allerbelangrijkste is misschien, laat ik nog even teruggaan. Ja. Het wordt teruggespeeld op de melders zelf. En dat is natuurlijk iets vreemds, weet je. Die melders, ja, als ze willen, dan wordt er een onderzoek naar de feiten gedaan, staat er dan bij. En dan kunnen ze ook nog professionele hulp. Het is allemaal zo afstandelijk. Dus wat dat betreft de menselijke, want dat is juist wat hier gevraagd is. Kijk, slachtoffers van dit soort gedragingen, over het algemeen, die hebben te lijden onder drie dingen. Dat komt uit onderzoek naar onderzoek. Eén, dat is het feit dat ze zichzelf respectloos behandeld voelen. Twee is dat ze zich buitengesloten voelen. En drie is dat er een soort gebrek aan integriteit gevoeld wordt. Nou, daar heb je mee te dealen. Dus je moet daar veel actiever. Ja, en dan ben je er niet mee. We gaan de feiten onderzoeken. Want dat interesseert helemaal niet. De feiten. Je moet veel menselijker, actiever moet je daarop inspelen. Hmm. Het gaat om feiten, een door mensen gevoelde pijn. Ja. En daar moet je op. En daar kun je op inspelen. En daar moet je op inspelen. En dan moet je menselijk gezicht tonen. Dan moet je aangeven ook als. Dus dat is één ding. Ja. Aangeven dat mensen belangrijker zijn dan de organisatie of het systeem. Ja. Nou, twee is, ga ook met de organisatie. En dat zou mooi zijn geweest als ze daar vanmiddag mee waren begonnen, bij wijze van spreken. Maar anders morgen, het kan altijd nog. Maar ga een open, een eerlijk gesprek aan over dit soort zaken. Weet je, wat speelt er nu werkelijk? En hoe wordt dat beleefd? En wat wil men ook echt? Weet je, wat is het soort visie op die veilige omgeving? Want wordt in die persverklaring wordt het wel een paar keer genoemd. We streven naar een veilige omgeving, een sociaal veilige omgeving. Maar niemand weet wat dat is. Hm. En dat kan alles zijn. Dat is een soort containerbegrip. Duidelijk. Die hoofdredactie stapt wel op. Zij het gefaseerd, maar is dat onvermijdelijk? Nou, dat is lastig. Weet je, ik ben een buitenstaande hier. Ik weet het niet. En dat is, kijk, als het duidelijker was geworden wat er nou heeft plaatsgevonden. En als het nu mondjesmaat dit soort zaken naar buiten krijgen van, nou ja, een badscène hier en een fout woord daar. Dan, en dat valt dan allemaal onder die 100 meldingen. Dan weet ik niet wat. En dat gaat over een tijdspanne van 20 jaar. Dus ik weet helemaal niet. Feit is dat men altijd heeft weggekeken. Ja. Feit is dat patroon van wegkijken, negeren. En dat is natuurlijk nu niet verdwenen van men moet wel. Men is geconfronteerd met deze feiten. Maar het is nog niet zo dat ik nou denk van, goh, hier zit nou een groep die denkt van, nou, nu gaan we echt schoon schip maken. En nu gaan we wat dan betreft gaan we het heel anders doen. Nu gaan maar we is het dan bijvoorbeeld verstandig om, laten we zeggen, de trap van bovenaf schoon te gaan vegen? Dus eerst de leiding weg? Nou, dat kan onder omstandigheden kan dat een belangrijk iets zijn. Het is in ieder geval een signaal. Het zou charmant zijn. Het zou wat dat betreft ook eerlijk en fair zijn naar anderen toe. Ja. Als je zegt, nou ja, we stappen dan zelf op. Want we hebben blijkbaar dat 20 jaar niet gezien. Of dat althans geen oog voor gehad. En we hebben dat niet gesignaleerd. En we maken nu de weg vrij. Maar ja, dan zit weer dat gefaseerde. Dat is een vreemd iets. Weet je. Waar hebben we het eigenlijk over? Op welke schaal komt dit voor? Jullie hebben er dus een boek over geschreven. Ja, nou, gigantisch veel. Cijfers van TNO-CBS. En schrik dan niet, 2,5 miljoen op jaarbasis. En dat hebben we te maken met, nummer 1 staat dan intimidatie. 2,5 miljoen mensen die daar... Nee, de 2,5 miljoen gevallen. Gevallen, en dat gaat om bijna 2 miljoen mensen. Dus er is ook gestapeld het ding. Is dat iemand en met seksuele intimidatie, gewone intimidatie, discriminatie en nog andere dingen wordt geconfronteerd. Maar het gaat om 2,5 miljoen gevallen. Die dan en nogmaals, dat zijn geen officieel gemelde gevallen van het aantal meldingen. En dat is schrikbaar in het geheel. Dat komt niet boven de paar duizend misschien. Dus het, wat dat betreft is het een... Ja, is het een gigantische ijsberg die eigenlijk onder water zit. Ja. Zijn er ook organisaties die er al heel goed mee omgaan? Hebben jullie die gevonden? En wat kunnen we daar dan van leren? Ja, nou, en ik vond het zelf best wel opmerkelijk. UWV, omdat het toch een organisatie is die niet... Nou, die wordt niet heel welwillend in de pers besproken. De uitkeringsinstantie, zeg ik maar even. Dat denk ik, dat over het algemeen is daar wat loos. Maar op dit gebied hebben ze echt goede dingen gedaan. Ze hebben een integriteitsteam samengesteld. 20 mensen zijn er dag en nacht mee bezig. En die, waar zijn ze dan mee bezig? Met het bespreekbaar maken, met zorgen dat ook met een hele flexibele en open manier van klachten. Je kunt heel makkelijk melden. Het is ook toegankelijk. Het is niet ergens een vertrouwenspersoon die niemand kan vinden. Maar het is eigenlijk een systeem, een appje, waardoor je meteen, wij spreken, ook je melding kunt geven. En het is ook niet een bureaucratisch systeem waar je eerst een keuzemenu krijgt van is het een melding, is het een klacht of is het een dit of is het een dat. Weet je? Dus het is wat dat betreft heel erg open. Dus die zijn er heel goed mee. Ja. En we hebben een Amerikaans bedrijf gevonden, wat op zichzelf ook wel merkwaardig is, omdat hij ook vaak in zijn daden niet zo'n goede naam heeft. Dat is Airbnb. Maar die ook op dit gebied echt gigantisch. En die gaan nog een stapje verder. Die hebben dus wat dat betreft veel meer ook die culturele kant, die gedragskant aangepakt. En die proberen juist dat ongewenste gedrag en alles wat daarmee samenhangt, om dat te voorkomen. Dus ze gaan heel preventief te werk. Dat het al in een heel vroegtijdig stadium aangepakt wordt. Wat ik eruit destilleer, even tot slot, is dat je behoorlijk moet ingrijpen in je organisatie. Dat je er echt bovenop moet zitten. Dat het veel meer vraagt dan... We gaan ermee aan de slag. Ja, zeker. Zeker dat. En dat het ook veel meer is dat aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen. Weet je, er is geen magic bullet in dit geval. Het gaat om een combinatie van allerlei factoren en dat echt serieus aanpakken. Oké. Hans van der Loog, schrijver van het boek Giftig gedoe op de werkvloer. Dankjewel. Ja. En we gaan door meteen met het volgende onderwerp. Sinds de aankondiging van de Brexit in 2016 is de relatie tussen Frankrijk en Groot-Brittannië ook niet... Vrij van gif, zullen we maar zeggen. Misschien dat de verhoudingen morgen een beetje beter zullen worden, want dan ontmoeten de Franse president Macron en de Britse premier Sunak elkaar in Parijs. Fleur Lansbach is correspondent in Londen en Frank Renaud is correspondent in Parijs. Goedenavond allebei. Goedenavond. Hoi Chris. Ja, hoi. Fleur, de Brexit, we weten het allemaal. Maar goed, dat was tussen heel Europa en de Britten. Waarom was nou juist die relatie tussen de Britten en de Fransen de laatste jaren zo slecht? Ja, nou inderdaad, recente geschiedenis dan Brexit. Maar als er echt twee landen zijn die een hele lange, complexe geschiedenis hebben... Dan is het ook Frankrijk en Engeland wel. Hè. Er zijn echt menig geschiedenisboeken over geschreven dat ze elkaar niet kunnen luchten of zien, ook vroeger al. Maar tijdens Brexit was het zo dat volgens de Britten... Waren de Fransen een hele invloedrijke stem in Brussel... die tijdens die onderhandelingen juist heel hard erin gingen. Dus... Er is veel ruzie geweest tijdens Brexit over de bootjes met migranten, waar we het ook later over zullen hebben. Maar ook over visterritorium en gebied waar wel en niet gevist mocht worden tijdens Brexit en na Brexit. En Boris Johnson en Emmanuel Macron, dat was ook redelijk een ramp. Hè? Die konden niet goed met elkaar overweg. En daarna kwam Liz Truss. En die heeft zelfs openlijk nog gezegd... Ja, die was er 45 dagen. Ja. Ja, en die heeft openlijk gezegd dat toen ze werd gevraagd... van is Frankrijk een friend or a foe, een vriend of een vijand... Toen zei ze dat nog maar te bezien was. Dus nou ja, de relatie was toen ook echt historisch slecht. Ja. En nu zie je wel, met Rishi Sunak, de nieuwste premier... dat het er een stuk beter uitziet tussen deze twee regeringsleiders. Ja. Nou ja, dat gaan we dus morgen zien. Frank, hoe zit dat met de Fransen ten opzichte van de Britten? Is daar ook veel ressentiment? Nou, veel slechter kon het niet, hè? We hoorden het vroeger al zeggen. Dus het kan eigenlijk alleen maar vooruit gaan, is hier de gedachte. En ter illustratie even, morgen staat er een interview in Le Figaro, de grote Franse krant, met Sunak. En daar wordt hem gevraagd, ziet u Emmanuel Macron als een vriend of een vijand? Jawel, verwijzend naar die opmerking van Liz Truss toe. Ja. En wat zegt Sunak? Macron is een grote vriend. En dat horen de Fransen graag natuurlijk, want zij zijn ook wel toe aan een nieuw elan in die verhouding. Want alles wat Fleur net noemde, speelt ook aan de Franse kant natuurlijk, hè. Vergeet niet, die Europese onderhandelingen over de Brexit werden gevoerd door Michel Barnier, een Fransman. Ja. Dus dat werd de Fransen al nagedragen. En na die Brexit kwamen moeilijke jaren met visserij en migratieconflicten. De laatste Frans-Britse top was alweer 5 jaar geleden. Met Theresa May was dat dus. Voor de Fransen is dit echt de tijd om nu even iets nieuws te beginnen. Nieuw elan in die bilaterale betrekkingen te krijgen. En het zijn toch historische partners, wordt hier benadrukt. De Britten en de Fransen. Dus we moeten samen verder. Ja, en Fleur, jij zei het al. Een van de belangrijkste onderwerpen, misschien wel het enige morgen, is migratie. Goed, de afgelopen week die behoorlijk harde wetsvoorstellen, om het zacht uit te drukken, in het Verenigd Koninkrijk, om dat tegen te gaan. Maar wat willen de Britten precies van de Fransen als het daarom gaat? Ja, dus afgelopen week echt radicaal nieuw beleid aangekondigd hier. Dus iedereen die illegaal met een bootje aankomt hier, die wordt eigenlijk meteen aangehouden en uitgezet. Je mag ook geen asiel dan aanvragen. Maar de vraag is wel, waarheen dan uitgezet? Dus wil bijvoorbeeld Frankrijk ze dan terug? En ja, de Britten kunnen natuurlijk heel hard beleid neerzetten, waarin ze trouwens ook misschien wel internationaal recht schenden met deze, met het nieuwe beleid om geen asiel te laten aanvragen door mensen die hier aankomen. Maar ze moeten daarin dan toch ook wel samenwerken met de buren. En het gaat hier heel veel over hoeveel geld kan Rishi Sunak bieden om in een deal te stoppen, zodat de Franse kustwacht meer boten kan tegenhouden. Dus aan de Franse kust al, dat ze niet dat Engelse kanaal opgaan. Sunak hoopt ook een soort van lange termijn overeenkomst te sluiten om dus illegale immigranten die hier komen, om die misschien terug te kunnen sturen. Maar ja, wat staat daar tegenover is natuurlijk wel de vraag. En wat hebben de Fransen daaraan? Wat heeft Macron daaraan? Ja. Kijk, hier is het zo, voor Sunak is het verkiezingsthema nummer 1. Die boten die aankomen aan de kust, dat is echt een groot iets waar heel veel kiezers zich druk om maken. Dus het is voor hem heel belangrijk dat hij dit oplost. Vorig jaar waren het er 45.000. Elk jaar is het een nieuw record. Dus ja, de Britten willen het opgelost zien. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel, wat zijn dit voor Macron? En ik denk dat het voor hem iets minder hoog op de prioriteitenlijst staat. En dat hij ook misschien wel andere problemen aan zijn hoofd heeft, denk ik toch, Frank? Ja, Frank, what's in it for Macron? Nou, de Fransen laten heel duidelijk doorschemeren dat migratie niet erg hoog op de agenda staat voor deze top die eraan komt. Het moet vooral gaan over Oekraïne, Europa en veiligheid, wordt hier heel erg benadrukt. En die nieuwe plannen van de Britten, daar zijn ze hier ook een beetje laconiek over, wordt gefluisterd. Want ten eerste zijn die plannen nu gepresenteerd, maar ze worden pas in september inhoudelijk behandeld. Dus het duurt nog wel even, wordt hier gezegd. Ten tweede zijn er natuurlijk veel vragen over de internationale haalbaarheid. Houden de Britten, het Verenigd Koninkrijk, zich al aan internationale verdragen? En ten derde, Frankrijk zegt al, wij gaan geen migranten terugnemen als de Britten ze niet willen hebben. Dus voor de Fransen is het niet een heel erg belangrijk onderwerp. En als het gaat over de migranten die het kanaal oversteken, daar wordt erop gewezen, en dat wordt al jaren gedaan door de Fransen, dat wat hier in Calais en omgeving gebeurd is, eigenlijk het bewaken van de buitengrenzen van het Verenigd Koninkrijk. En dan moeten de Britten gewoon aan meebetalen. En dat gebeurt ook al elke keer. Hè. Eind vorig jaar is er alweer een nieuwe deal gesloten. Besloten de Britten ook alweer miljoenen uit te trekken om de Fransen te helpen voor extra prikkeldraad, extra hekken, extra manschappen ook die hier lopen. Dus het is gewoon een kwestie van meebetalen, zeggen de Fransen. Wij doen het werk hier voor jullie als jullie niet willen dat die mensen komen. En dan moet je meebetalen. Oké. En als het dan over de oorlog in Oekraïne gaat, wat de Fransen dan het liefst willen, liggen ze daar ver uit elkaar, Frank? Nee, daar wordt juist heel erg benadrukt dat ze intensief samenwerken. De afgelopen jaren ook al hebben gedaan als het om Oekraïne gaat. Als het gaat om afspraken maken over defensiemateriaal leveren. Er wordt heel intensief contact onderhouden. Er is sowieso al nauwe militaire samenwerking tussen de twee landen. Dus wat dat betreft wordt hier benadrukt, staan de neus juist heel erg dezelfde kant op al. Oké, dus even kort tot slot. Wat denken jullie allebei? Wordt het gezellig morgen? Het wordt gezellig, want er wordt geluncht. En dat is voor de Fransen altijd een heel erg goed teken. Er staat een uitgebreide lunch op het programma. Oké, Fleur, wat denk jij? Nou, het ziet er echt heel anders uit tussen deze twee leiders. En ze lijken het gewoon beter met elkaar te kunnen vinden. En als je kijkt, dan hebben ze ook best wel wat overeenkomsten. Dus Ze zijn alle twee voormalig bankier. Ze zijn alle twee heel prestatiegericht. Ze zijn alle twee ongeveer dezelfde leeftijd. Ze zijn allebei best wel klein. Dat is ook, ze zijn echt dezelfde hoogte. En ze zijn ook alle twee momenteel niet populair bij de kiezer. Dus ja. Daarin hebben ze hun eigen nationale problemen. Dus misschien dat ze daarin ook nog wel elkaar even hard onder de riem kunnen steken. Oké. Dank jullie wel, Frank Renaud en Fleur Maasbach. My way, fading away, fading away. I want him every day. Giving away, giving away. I just want to play. Moving away, moving away. I dig him by the way. I'm looking for a scenery. I miss you, miss you. I'm waiting for you and I need you day by day. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Giving away, giving away. I could even pray. Smoking away, smoking away. Get out of my ashtray. Giving away, giving away. Got nothing. Sleeping away, like a long holiday. Dreaming of a new day, love you, love you. I'll kiss you in a beautiful arch green valley. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. Chris Berry was dat, Love Affair. Ja, u hoorde het vermoedelijk al even in het vorige uur bij Langs de Lijn en Omstreken. Er is een schietpartij geweest in Hamburg, in Duitsland. Daarom gaan we even naar Charlotte Waaiers, correspondent. Al daar, goedenavond Charlotte. Goedenavond. Ja, een schietpartij in Hamburg. Wat is er nu bekend? Nou, er zou rond 9 uur vanavond geschoten zijn in een gebedshuis van Jehovah's Getuigen. Waarom is niet duidelijk nog. De politie vraagt ook om geen geruchten te verspreiden daarover, over een eventueel motief van de dader, want er is echt nog niks over bekend. Ja, en verder zijn er volgens mediaberichten daar doden uit dat gebedshuis door hulpdiensten naar buiten gedragen. En weten we hoeveel? Er wordt nu gesproken van 7 doden en daarnaast nog 7 mensen die zwaar gewond zijn geraakt. Oké. En is er iets bekend over hoe zich dat heeft voltrokken? Bijvoorbeeld of de daders gepakt zijn of nog voortvluchtig zijn? Nou, zoals het er nu naar uitziet is de dader nog niet gepakt. En er is veel politie ook en speciale eenheden nog steeds ter plaatse. En bewoners die zijn via een speciale calamiteiten-app ook gewaarschuwd voor extreem gevaar en dat ze het gebied moeten vermijden. En de mensen die binnen zijn, die moeten daar ook blijven, beschut blijven, niet naar buiten gaan. Ook worden opgeroepen om niet te bellen, tenzij het echt noodzakelijk is, om te voorkomen dat het netwerk overbelast wordt. Ja, dus het gevaar lijkt daar nu nog niet geweken. Oké. Dankjewel, Charlotte Waaiers. Gaan we door met onze serie deze week over de Provinciale Statenverkiezingen. Want we spreken deze campagne steeds van 1 partij, 2 lijsttrekkers. En vanavond zijn dat 2 lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid. Welkom Hans Adriani, lijsttrekker in Utrecht. Dankjewel. En Anita Pijpelink in Zeeland. Ja. Nummer 1 op de lijst. Ja, dankjewel. Goedenavond allebei. Ja, mevrouw Pijpelink, u bent als enige lijsttrekker van alle provincies op een gecombineerde lijst, GroenLinks en Partij van de Arbeid samen. Waarom is daar in Zeeland voor gekozen? Nou, de ingrediënten lagen voor het oprapen. We hebben al best wel lang een hele goede relatie samen met mensen van GroenLinks. Dus we hebben echt wat opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Dan is het politieke spectrum in Zeeland zo dat het over het algemeen een wat rechtsbehoudende politieke cultuur is. En met alle opgave waar we vandaag de dag voor staan, hebben we gezegd van, wordt het niet tijd om de krachten te bundelen en ook een iets stevigere vuist tegen dat rechtsbehoudende in Zeeland te slaan. En dat maakt dat we één lijst, één programma hebben. Die conservatieve wolken, daar moest gewoon... Ja, zo kan je het zeggen. De linkse wolk moet de conservatieve wolk wegduwen, klopt. Ja, ja. En nou is het wel zo dat jullie in het college zitten en GroenLinks niet. Ja. Dat is de oppositie. Ja. Daarmee op één lijst staan, is dat niet lastig campagne voeren? Nee, dat gaat echt hartstikke goed. En dat komt omdat, dat zei ik al, de afgelopen 8 jaar is dat ook de situatie geweest. En hebben we eigenlijk op de groene thema's, zou je het kunnen zeggen, ook altijd echt samengewerkt. Het is dan heel fijn om ook in de oppositie een partij te hebben die ideeën steunt. Ik was afgelopen periode gedeputeerde van natuur en water en klimaatadaptatie. Dus ook echt de groene onderwerpen. En dan helpt het ook gewoon als je een stevig maatje in die oppositie hebt zitten. Ja. Ja, meneer Ariane, ik denk dat u de vraag voelt aankomen, maar waarom zijn er in Utrecht nog 2 verschillende lijsten? Ja, net als in 10 andere provincies. Hè. Ja. In de provincie Utrecht, dat is toch wel, ervaar ik wel als bijzonder, is de afgelopen periode de eerste keer dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in het college hebben gezeten. Mm-hmm. En dat bevalt heel goed. Dat wel. Maar het was ook pril, hè. Dus toen we op het punt stonden om de lijsten samen te stellen, toen hadden wij nog niet het beeld, we gaan dat als één lijst doen. Maar we hebben wel afgelopen maand gezegd, we gaan wel met een gezamenlijk verkiezingsmanifest komen. Want we zien de versplintering in de politiek toenemen. Mm-hmm. In Utrecht doen dit jaar weer 4 partijen meer mee dan in 2017. Dus ja, 19... ik hoorde vandaag iets in het hele land, 48 nieuwe partijen, ja, meer dan de vorige keer, ja, bij Provinciale Staten. En in Utrecht betekent dat 19 partijen op de kieslijst. Ja. En wij hebben samen met GroenLinks gekozen, we gaan op de inhoud wel laten zien dat samenwerking loont. Er is veel meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. Ja. Eigenlijk alleen maar argumenten om het wel te doen. Ja, maar we zijn nog wel steeds 2 verschillende partijen met 2 verschillende achtergronden. Wat zijn de verschillen? Nou, ik denk dat als je naar de Partij van de Arbeid kijkt, dat wij meer in ons DNA hebben zitten en daarmee ook meer in ons programma. Bijvoorbeeld dat we ook kijken naar de arbeidsmarkt, naar basisbanen, naar laaggeletterdheid, naar armoedebestrijding. Dat zijn op zich geen dingen waar GroenLinks tegen is, maar het zit gewoon meer in ons DNA om daar voor de barricade op te gaan. Hoe zit dat in Zeeland? Nou, met die punten? Nou, dat herken ik wel. En dat vind ik nou het mooie wat we in Zeeland, en nogmaals door de situatie en de context van Zeeland waren wij zover. Dat vind ik nou heel mooi. Ik zeg altijd, ik denk dat de Partij van de Arbeid de mens meeneemt. En GroenLinks, de groene thema's. En die twee, die moeten nu echt samen gaan vallen met alle opgaven waar we voor staan. Of je het nou hebt over de energietransitie, de crisis op de woningbouwmarkt, maar ook de landbouwtransitie. Ja, meneer Adrien, ziet u voor de langere termijn dat samengaan wel zitten? Nou, wat mij betreft, maar dat is heel persoonlijk, er wordt wat verschillend over gedacht. Samenwerken, dat moeten we zeker doen. Samengaan, zover ben ik zelf nog niet. Ik ben diep verliefd op de sociaaldemocratie en die koester ik graag. En het hoeft denk ik ook niet. Want op de manier waarop we nu samenwerken, waarin we echt onze schouders zetten onder de thema's die ons bindt. Overigens ook met een uitgestoken hand aan alle partijen die zich daarbij aan willen sluiten. Voor een zo progressief mogelijke coalitie voor een sociale en groene toekomst voor Utrecht. Ja, dat bevalt mij uitstekend. Ja. Hebt u het idee dat samenwerking het voor kiezers wel aantrekkelijker maakt? Om, nou ja, ik ga niet nog een keer wolk zeggen, want dat is een frame wat door een andere partij bedacht is. Maar kan het een voordeel zijn, denkt u, electoraal? Ik denk dat kiezers die versplintering ook wel een beetje zat zijn. Ja. Want hoe meer partijen, hoe minder er komt van verkiezingsbeloftes die partijen doen. Het wordt steeds moeilijker om het land, de provincie, de gemeente te besturen. Dus ik denk dat veel kiezers die samenwerking, die het zoeken naar de verbinding waarderen. En dat is waar we aan werken. Ja, toch Mevrouw Pijpelink, in Zeeland hebt u 4 zetels, GroenLinks 2 geloof ik. En u staat in de peiling nu op 5, dat is eentje minder. Ja, dat is 1 peiling. De peiling van afgelopen zondag, die zegt van dat wij samen met BBB overigens de grootste zouden worden. Nou, kijk, wat wij ook heel erg merken op straat, dat is het verhaal van, oh, wat super dat jullie samen gaan. Ik denk echt dat mensen snakken naar verbinding. En het gehak op elkaar ook wel een beetje beu zijn. Al soms helemaal niet begrepen van, ja, wat is nou precies nog het verschil tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Wij hoorden dat in ieder geval zeer zeker in Zeeland al. Komt misschien ook dat de Partij van de Arbeid, zeker provinciaal met de thema's die daar spelen, ook altijd wel, nou ja, een groen. Ik heb de vorige campagne gevoerd onder het mom een rood hart met een groene rand. Dus ik denk dat heel veel mensen zich daar al in herkenden. Dus heeft het er ook mee te maken dat Zeeland misschien gewoon veel meer een landbouwprovincie is? Dat klimaatthema's daar veel meer spelen? Ja. En dat Utrecht meer een grootstadsprovincie is? Dat kan zeker een rol spelen. Naast dat we een landbouwprovincie zijn, is een van onze unique selling points ook de unieke natuur, de kust, het strand. Maar zeker ook, we zijn de Zuidwestelijke Delta. We liggen in een gebied waar zeespiegelstijging toch echt een bedreiging lijkt te gaan worden vanaf 2050. Dat zijn echt allemaal thema's die ons bezighouden. We hebben net de herdenking gehad van de ramp in 1953, mm-hmm. 70 jaar geleden. Mensen zijn daarmee bezig. Ik merk dat ook echt. Dus het samengaan nu om samen de schouders te zetten, om daar oplossingen voor te bedenken die goed zijn voor mensen en die goed zijn voor natuur. Ja, ik denk wel, we horen op straat dat mensen er blij mee zijn. En wat betekent dat op dit moment concreet? Ik hoor eigenlijk alleen maar stikstof, stikstof, stikstof. Ja. Is dat bij u ook zo? Ja, ik ben gedeputeerde natuur en heb ook in mijn portefeuille stikstof. Dus het is inderdaad veel stikstof wat de klok slaat. Ja, en wat gaat u eraan doen? Nou, we hebben in Zeeland gezegd van heel veel van de stikstof komt uit het buitenland en de scheepvaart. Mm-hmm. Maar de duinnatuur staat echt onder druk. We zijn een akkerbouwprovincie met weinig veeteelt. Dus de oplossingen liggen niet zomaar voor de hand. Wij hebben gezegd, alle sectoren dragen bij. Dus ook de industrie, die zal ook echt fors moeten verduurzamen en moeten leveren. De agrarische sector, daar waar dat kan. Natuur moet versterkt worden, maar ook recreatiedruk, wat toch ook echt een drukfactor is voor het behalen van de natuurwaarde. Ja, daar moeten we echt naar kijken. Dus het is een beetje het Zeeuwse verhaal. Ik heb ze ook allemaal aan tafel zitten, vanochtend nog op het provinciehuis. Van het havenbedrijf, de industrie, tot de natuurgebieden, tot de agrarische sector. We praten met elkaar en niet over elkaar. En iedereen moet zijn steentje bijdragen. Yes. Ja. Hoe is dat in Utrecht? Gaat het daar ook eigenlijk alleen maar over stikstof? Nee, het gaat daar wel over stikstof. Net zoals het over energie en over klimaatverandering gaat. Maar het gaat er ook over woningnood, woningnood, woningnood. Mm. Want in Utrecht en ik denk ook in Noord-Holland en Zuid-Holland is een betaalbaar thuis is voor eigenlijk niemand meer bereikbaar geworden. En Utrecht is een kleine provincie waarin veel moet. Dus het is ook vooral schipperen met schaarse ruimte. En juist omdat die ruimte zo schaars is, en dat is echt ook een speerpunt voor de Partij van de Arbeid, is wat je bouwt moet dan ook echt betaalbaar en bereikbaar zijn voor mensen. En daar onderscheiden we ons samen met GroenLinks echt van heel veel andere partijen in die meedoen aan de provinciale verkiezingen, die toch nog denken dat de markt het wel zal gaan oplossen. Ja. En ik kan één ding verzekeren, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar goed, of het nou de markt is of sociale woningbouw, woningen, woningen, woningen, is vergunningen, vergunningen, vergunningen. En ja, dan komen we weer bij stikstof, stikstof, stikstof. Dus hoe gaat u dat combineren? Nou, wat dat betreft ben ik ontzettend blij met een motie die, ik dacht eergisteren, in de Tweede Kamer is aangenomen. Een motie ingediend door Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die zegt, boeren die opgekocht worden, dat gaat niet naar de luchtvaart, dat gaat niet naar meer asfalt, dat gaat naar pasmelders, dat gaat naar natuurherstel en dat gaat naar woningbouw. Dat zijn de 3 speerpunten die we als provincie ook daarin hebben. Dus ik ben ontzettend blij dat de Tweede Kamer zich achter die motie geschaard heeft. Want dat betekent wel dat we met de eerste oplossingen in de agrarische sector ook die woningbouw weer heel snel vlot kunnen krijgen. Ja. Nog even terug tot slot naar die kwestie van wel of niet samengaan. Hebben jullie daar nou als lijsttrekkers onderling overleg over? Over zoiets? Nee, we hebben daar geen overleg over. We houden elkaar allemaal wel heel goed op de hoogte van, nou, hoe gaat het bij jullie met de campagne? En we delen leuke ideeën uit. Ik weet dat er met interesse meegekeken wordt naar Zeeland. Maar ik zeg, we zijn een beetje een proefkonijn. Nou ja, dat klinkt wel heel laboratorisch. Zo zien we het zelf niet. Maar ook niet als exemplarisch en als voorbeeld. Want ik wil daar ook echt heel duidelijk in zijn. In Zeeland viel alles samen waardoor het kon. En misschien ook wel moest. Als je nou echt kracht wil bijzitten aan het links-progressieve verhaal, moest het ook wel zo. Maar we zijn geen voorbeeld, maar iedereen die geïnteresseerd is en die wil weten hoe het gaat, nou, die is van harte welkom. En daar zitten zeker bij de lijsttrekkers van de Partij van de Arbeid ook mensen bij. En in het algemeen, ik heb één keer die wolk genoemd, maar dat frame komt natuurlijk van Mark Rutte. Die vindt dat prettig, want dan hoeft hij niet over de rechterkant te praten. Helpt het jullie? Ja, het is een beetje een klassiek ding, hè, zo'n tweestrijd. Ik vraag me eerlijk gezegd af of de geïnformeerde kiezer daar nog intrapt. Ik geloof eerlijk gezegd er meer in dat we gewoon echt het goede verhaal voor de provincie Utrecht hebben. Dat hebben we op alle belangrijke thema's nu ook samen met GroenLinks gemaakt. En dan gaat het en om die woningnood en om goed openbaar vervoer en dus om perspectief voor de boeren. Inhoudelijk zijn jullie gewoon helemaal één. We hebben een goede gezamenlijke agenda voor de provincie Utrecht voor de komende decennia. Ja, en bij jullie heb je het idee dat het helpt, die tegenstelling linkse wolk, rechtse wolk? Nou, doen jullie er iets mee? Nee, wij doen er niks mee. En dat heb ik ook met de VVD-lijsttrekker, ook mijn VVD-collega gedeputeerde afgesproken. We hebben elkaar aangekeken en gezegd van, weet je, dat is niet onze stijl. Wij hebben als Partij van de Arbeid GroenLinks ook steeds gezegd, we willen ons eigen verhaal vertellen. Mijn VVD-collega zit er net zo in. Weet je, in Zeeland. Daar zitten jullie mee in het college nu. Ja, hè, precies. En mensen, zeker ook in Zeeland, hebben ze ook zoiets moeilijk van uit te leggen dan. Ja, natuurlijk. Precies. Van ga die strijd nou niet aan. Vertel je eigen verhaal. Want we weten, vanaf 15 maart moeten jullie ook weer gaan kijken of je het samen kan rooien. Oké. Okay. Komt die fusie er van jullie partijen? Dat weet ik niet. Voor mij hoeft dat ook niet. Wij hebben ontzettend veel zin in de komende 4 jaar om het samen te gaan doen. En dat is waar we nu energie op zetten. Hans Adriaan, ja, je hebt al gezegd, voor jou hoeft het niet, hè? Job Cohen zei op het laatste partijcongres, ik wil het woord fusie de komende jaren niet horen en ik ben het van harte met hem eens. Ja, maar ik hoef niet te doen wat Job Cohen zegt, dus ik vraag het toch. Oké. Okay. Hartelijk dank, Hans Adriaan, je lijsttrekker in Utrecht voor de Partij van de Arbeid, en Anita Pijpelink, hetzelfde in Zeeland. Dank jullie wel. I don't find any joy anymore from the same old cycle. I don't know what made me happy before, from all to zero. Where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. Never been good at crying, always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm just human, I'm losing myself, I'm chasing highs. I'm losing myself, I'm chasing highs. When burning daylight. Get on my feet in time. I've never been good at Zeker een winnaar, hoor. Mia Nicolai en Dion Cooper waren dat met Burning Daylight. We gaan even luisteren naar een animatiepoppetje met de naam Professor Poldergeist. Niet Polter, maar Polder. Want in deze korte filmpjes vertelt de professor dat landen en steden die onder zeeniveau liggen zich zorgen moeten gaan maken om natte voeten. En dus gaat het niet in de laatste plaats over Nederland. The Dutch are amazing. They have a powerful story about living with water. And they're not afraid to let people know it. We've been waging war against water for centuries. We have water in our DNA. God created the world, but the Dutch created the Netherlands. Zo is het. Maar hoe lang houdt die creatie nog stand? De man die model staat voor professor Poldergeist zit tegenover mij in de studio. Simon Richter is hoogleraar Duitse taal en letterkunde verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania. Goedenavond. Goedenavond. Met Nederlandse wortels. Daarom spreekt u vloeiend Nederlands. Inderdaad. Ja. Mijn ouders kwamen uit Nederland. Ja. Waren te lui om met ons Engels te spreken thuis. Heel hartelijk bedankt. Ja. Vader en moeder Richter. Waarom gaat een toch Amerikaanse hoogleraar Duitse taal en letterkunde filmpjes maken over het waterbeleid in Nederland? Ja, nou, een stuk of 10 jaar geleden was ik in Berlijn als director van onze uitwisselingsprogramma. Ik gaf een college over nachhaltigheid, dat wil zeggen duurzaamheid in Duitsland. Mm-hmm. En over de cultuurgeschiedenis van de milieubeweging in Duitsland. Ik wou snappen waarom in Duitsland de Groene Partij tamelijk sterk was. Waarom het met de energietransitie tamelijk goed ging. En of daar culturele redenen voor waren. En ik ontdekte ze, of dacht dat ik ze ontdekte, in de 18e eeuw, ook bij degene waarover ik mijn promotie heb geschreven, Goethe en zijn natuurbegrip enzovoort. En daardoor moest ik veel over klimaat lezen. En toen ik dat begon te doen, merkte ik, ik weet nog niet genoeg en ik moet me eigenlijk zorgen maken, want als ik om me heen kijk, dan zie ik geen urgentie. Nee. En dat om je heen kijken, dat deed u vooral in Nederland toch toen. En daar ziet u die urgentie niet, hè? Of wel? Nou ja, ik deed dat in Duitsland en toen ook in Nederland. Ja. En ik vond in Nederland was er nog minder urgentie. Daar had ik het gevoel, iedereen denkt, mens, alles is in orde. We hebben alles onder controle. Het zal wel goed zijn. Valt wel mee dat met de zeespiegelstijging. Ik noemde dat wat ik hier zag een soort van zeespiegeloptimisme. Ja, ik zag ook staan polderarrogantie. Ja, zo heb ik dat ook genoemd. Polderarrogantie, dat wil zeggen, mensen zeggen, ingenieurs bijvoorbeeld, of mensen vooral die in het buitenland werken, zeggen van, ja, Nederlanders hebben alle oplossingen, of hebben hele goede oplossingen, en er is helemaal geen reden om zich zorgen te maken. Nee, want als het dan gaat over die culturele achtergrond, die polderarrogantie, die zit in ons DNA, want we vechten altijd tegen het water, en dat hebben we altijd gewonnen, dus dat gaan we nu ook winnen. Daar jullie hebben niet altijd gewonnen. Vertel. Jullie hebben heel vaak verloren. Ja. En enkele van die verlusten, die kennen jullie wel, maar die gebeurden voortdurend. Ja. Juist. Ja, de Elisabeth Vloed. Ja, juist. Ja. En dus ik probeer dat verhaal een beetje anders te vertellen. Dat is dit verhaal volgens mij is een verhaal van een gokspel. Dat Nederlanders gokken met het water. Ja. Gokken met gevaarlijk leven, zo te zeggen. En ze denken dat het wel goed uit zal komen. Maar of een goede afloop zal hebben. Nou ja, en ze gokken op steeds dezelfde kaart. Hè? Want dat begrijp ik een beetje. Ik heb de filmpjes bekeken. En ze zegt, ja, wat Nederland doet is proberen het water te beheersen. Sluizen, dijken, afsluiten enzovoort, kanaliseren en alles. En dat is nou precies wat je niet moet doen, of niet? Ja, niet dat je niet precies dat, maar je moet ook heel veel anders en je moet ook sneller nu. Hè? Mm. Dus de dingen die Nederlanders doen, of die Nederland doet, dat is goed. Dijken worden versterkt. Worden ze snel genoeg versterkt? Dat is een vraag. Worden ze hoog genoeg versterkt? Een tweede vraag. Als je in de toekomst kijkt, dan moet je daarmee rekening houden dat Antarctica veel sneller zal kunnen versmelten, die dikke ijslaag. Mm-hmm. En men zegt, ja, het zal wel 1 meter zijn, maar het zou ook 2 meter kunnen zijn. En buiten Nederland ken ik klimatologen die zeggen van, we weten het echt niet. Nee. Het zou veel meer en veel sneller kunnen zijn. Nee. En daar moet je rekening mee houden. En wat zou de Nederlandse regering op dit moment dan moeten doen? Juist. Dus, juist. Ja. Nee, ik heb wel een antwoord. Ja. Dus het is een klimaatcrisis. Mm. En dat moet ook ernst genomen worden. En als je dat wil doen, dan moet je zeggen van, oké, wat doen we nu? En ik heb een paar ideeën van wat je zou kunnen doen. Als minister-president Rutte bijvoorbeeld zou verklaren, er is een klimaatcrisis. We hebben een mentaliteitverandering nodig. We moeten daar rekening mee houden. We moeten beginnen dingen te doen. En wat moeten we doen? We moeten bijvoorbeeld hoger opleven. We moeten naar het oosten. Niet in 1 jaar en niet iedereen enzovoort. Maar we moeten een begin mee maken. Dus we moeten ook zorgen dat de kinderen en jongelui, dat zij weten dat dit gebeurt en dat ze dat niet gewoon heel pessimistisch zien. We moeten ervoor zorgen, ja, dat bijvoorbeeld in het oosten wordt geïnvesteerd. Dat er meer infrastructuur komt. Bijvoorbeeld een ministerie zou naar het oosten kunnen gaan. Een ministerie zou ook bijvoorbeeld drijvend kunnen zijn. Dus er zijn verschillende oplossingen, die van Deltares bedoel ik. Dus beschermen en ook zeewaarts en ook meebewegen. En over meebewegen praat men niet graag. Want meebewegen is, in plaats van wat wij altijd gedaan hebben, het water buiten houden, is meebewegen met het binnenkomende water, met andere woorden, allemaal naar het oosten gaan. Nee, niet met andere. Nee, okay. Want je kan op verschillende manieren meebewegen. Je kan meebewegen waar je woont, dus drijvend bijvoorbeeld. Yeah. Maar je kan ook jezelf bewegen naar het oosten. En dat kan heel langzaam gebeuren, zodat op den duur, op het lange termijn, mensen veilig zijn en dat je begint iets in het oosten op te bouwen wat dan nog meer mensen kan ontvangen. Oké, maar in ieder geval zou op de optiek van professor Poldergeist zou Mark Rutte het goede voorbeeld moeten geven en alvast beginnen te bewegen door bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw in Drenthe neer te zetten of zo. Dat lijkt me een hele goede idee. Okay. Dat heeft symboolkracht. Oké. Ja. Hartelijk dank, professor Poldergeist, alias Simon Richter. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een Oog. En dan zit hier Simone Wijmans. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp en nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl.